Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, ծնողներ, ուսուցիչներ եւ բոլոր մեծեր, ովքեր ամբողջ տարվա ընթացքում հետևել են Լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսի եթերներին։ Նախատոնական բարձր տրամադրությամբ ու ողջունելով ենք սկսում մեր եթերաժամը։ Ձայնասրահում Արթուրը, Ալյոնան ու Հեղնարն են։ Մենք ուրախ ենք ունկնդիրների հետ յուրաքանչյուր եթերային հանդիպման համար, եւ այսպես անցնող տարում վերջին անգամ առաջարկում ենք հարմար տեղավորվել ռադիոընթունիչների մոտ։ Մենք սկսում ենք։ Ամեն տարի այստեղ այս լուրջանին հավաքվում ենք բոլորս միասին, եղանին է դառնում է տոնածար ու դիմավորում ենք նոր տարի, այս տարի բող ուրախություն մերի։ Ամանորը ոչ միայն գեղեցիկ, լուսավոր ու սիրված տոն է, այլև առիթ ողջ տարվա ընթացքում արվածի մասին խորհելու, ձեռքբերումներն ու կորուստներն իմի բերելու, նաև գալիք տարվա հանդեպ ավելի մեծ հույսերով լցվելու համար։ Կարծում եմ բոլոր երեխաների սիրած տոնն է ամանորը, քանի որ այնքան ուրախություն, անհոգություն, հեքիաթային տրամադրություն նվեր, որքան լինում է ամանորին, տարվա ոչ մի այլ տոն չի պարգևում։ Համամիտ եմ, Արթուր, հատկապես այն փոքրիկների համար, ովքեր հավատում են ձմեռվա պիկին, այդ տոնն իրոք հեքիաթային է։ Ես, իհարկե, արդեն մեծ եմ ու հասկանում եմ, որ ձմեռները ծնողներն են դնում մեր բարձիկ կամ տոնածառի տակ, սակայն ուզում եմ, որ կրտսեր եղբայրս ու քույրիկս հնարավորինս երկար հավատան այդ հրաշքի։ Հեղնար, իմ խորին համոզմամբ հեքիաթների կարիք մեծերը նույնպես ունեն, նույնիսկ ավելի շատ, որովհետև առօրյա հոգսերի մեջ նրանք հաճախ մոռանում են ուշադրություն դարձնել շուրջը տիրող գեղեցկությանը, հավատալ հրաշքների, ինչպես փոքր ժամանակ։ Իդեպ գեղեցկության ու հեքիաթի մասին, երեխաներ, դուք արդեն եղել եք Աղանդավանում, այն փոքրիկ լուսավոր քաղաքում, որ նախատոնական օրերին կառուցվել է մեր մայրաքաղաքի սրտում, ձեռքի աշխատանքներով, քաղցրավենիքով, խաղալիքներով, տաղավարները, Կաղան պապի տնակը, երեխաների համար կառուցված փոքրիկ արհեստանոցը, որտեղ նրանք սեփական ձեռքերով խաղալիքներ կարող են պատրաստել, ամեն ինչ հիշեցնում է այն մասին, որ տոնը շատ մոտ է։ Այո, շատ գեղեցիկ է փոքրիկ հեքիաթային քաղաքը, և ինձ թվում է, որ այդ մթնոլորտը մարդկանց ավելի բարի է դարձնում, ավելի հոգատար ու լավը։ Հեղնար, Արթուր, քանի որ ողջ տարվա ընթացքում մենք հյուրընկալել ենք մեր շնորհալի տարեկիցներին, այսօր էլ չխախտելով ավանդույթը, խոսքը տանք Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի թատերական խմբի սաներ Լինային ու Մարիամին։ Նրանք շատ նպատակասլաց աղջիկներ են, կարողանում են իրեն ժամանակը ճիշտ կառավարել և հասցնել թե դպրոցում լավ սովորել, թե զարգանալ խմբակներում։ Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ առաջարկում ենք լսել Լինայի հետ մեր փոքրիկ զրույցը, իսկ երաժշտական ընդմիջումից հետո խոսքը կտանք Մարիամին։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ հաճախում է մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Այստեղ ժամանցը կազմակերպում է շատ հետաքրքիր, հաճախում են ոչ միայն թատերական, այլ նաև բարի խմբակ, նախկինում հաճախել եմ նաև երաժշտության խմբակ, որը ևս շատ հետաքրքիր էր անցել, ուղղակի դասերը չհասցնելու պատճառով դուրս եմ եկել։ Այստեղ բոլոր խմբակները ունեն իրենց հետաքրքրությունը, բոլոր խմբակներին ակտիվ մասնակցություն եմ ցուցաբերում, մասնակցում եմ քաղաքային և շրջանային, ինչպես այստեղ մանկապատանեկան ուտեղ ցավ բոլոր միջոցառումներին, դպրոցական եւ կարելի ասել, որ ակտիվ կյանք եմ վարում, եւ այդ ամենի հետ մեկտեղ նաեւ հասցնում եմ պատրաստվել դասերից։ Դա շատ ակտուալ հարց է, դասապատրաստման հասցնելն ու խմբակների հաճախելը, որովհետեւ հաճախ սխալ են անցալում, ասենք թեկուզ ծնողները ասում են, եթե դասերը չես հասցնում, ավելի լավ է խմբակը չգնաս, բայց ցանկության դեպքում ամեն ինչ կարելի է հասցնել։ Տաննել են ասում, որ եթե դասերը չես հասցնում, սակայն ես հետագա մասնագիտություն հենց ինձ համար տեսնում եմ արվեստը, սիրում եմ արվեստի բոլոր ճյուղերը, և եթե սրանց մեջ չխորնամ, ապա հետագա մասնագիտությանը չեմ կարող լիարժեք տիրապետել։ Այդ պատճառով այն օրը, որ օրը պարապմություն եմ, չեմ կարողանում այդ օրը հետաքրքիր առօրյա կազմակերպել։ Այսինքն ստեղծագործական կենտրոնը քեզ համար նաև հարթակ է, կարելի ասել, ապագա մասնագիտության համար առաջին քայլն է։ Այո, այսպես հիմքն եմ դնում ապագա մասնագիտության։ Թատերական խումբ ես հաճախում, ինչպես ընտրեց սկսեցի, ինչ հետաքրքրություն է ինձ ներկայացնում, որովհետև թատեր արվեստը նույնպես հեշտ ջուղ արվեստի չի կարելի անվանել, այսինքն ջանք է պահանջվում բավականին։ Նախկինում երբ ես չէի հաճախում, տեսնում էի մնացած այն աշակերտներին, ընկեր, բարեկամ, ովքեր հաճախում էին այս խմբակը, եւ շատ էր դուրս գալիս, որ նրանք նախ եւ առաջ իրենց բանավոր խոսքն էին զարգացնում, գեղեցիկ խոսքը, եւ մտածեցի, որ հենց այդ ամենը ինձ անհրաժեշտ է, այն պետք է սովորել հետագա մասնագիտության մեջ, իսկ եթե դու սովորես եւ հետո վարպետանաս, դա ավելի հեշտ կլինի։ Այդ տարիների ընթացքում, որ հաճախել ես, ինչ կարևոր սկզբունք ես քեզ համար ընտրել, որպեսզի ավելի լավ ընկալես, կամ ինչն է կարևորվել ի վերջո։ Կարևոր է գտել այն, որ մարդ պետք է ընդհանրապես զբաղվի այն ամենով, ինչը սիրում է, այլ ոչ թե այն, որ ստիպում են կամ ծնողներն են ցանկանում, քանի որ մարդ այն, ինչ սիրելով չի անում, չի կարող ինքը աճյուկ ստանալ։ Ինչպես նաև ասում են, որ մարդ այն ամեն ինչ անում է եւ սիրում է, դա օգուտ է նաեւ իր առողջության։ Թատեր արվեստում ի՞նչն է ամենադժվարը։ Թեկուզ փորձերի ժամանակ, երբ ջանք ու եռան չեն խնայում, ապա դժվարություն չի անցանում ոչինչ։ Ճիշտ է, երբ պատրաստում ենք մեծ միջոցառումների, համերգների, կարելի ասել օր ու գիշեր այստեղ ենք, անգամ պատրաստ ենք դասերից բացակայել, բայց գալ եւ այստեղ պարապել, եւ մեզ համար դժվարություն չէ, որովհետեւ սիրելով եւ ձգտումով ենք այս ամենը անում։ Տերեր կերտել ես երևի։ Այո, շատ տերեր, այո։ Փոսենք քո կերտած ու քո սիրելի դերը, երևի կա այդպիսի մի դեր, որը սիրել ես շատ։ Այո, հիմնականում սիրում եմ բեմադրվել այն բեմադրությունների մեջ, որոնք հայնասիրական բնույթ են կրում, եւ դրանց մեջ ամփոփվում է հայ ժողովրդի դարավոր պայքարը, հաղթանակները, ձգտումները դեպի ազատություն ու անկախություն։ Կա կոնկրետ կերպար, որ դու ես կերտել ու շատ սիրելի է։ Ոչ, առանձնատուկ։ Իսկ որը կուզեիր կերտել, դեռ չեմ մտածել այդ ուղությամբ։ Լինա, բացի թատերական խմբակ հաճախելուց, օրդ ինչպես է անցնում, ինչ ուրիշ հետաքրքրություններ ունես, կամ մասնագիտությունդ կոնկրետ թատեր արվեստի հետ է կապված, թե արվեստի ուրիշ ճյուղերից։ Ճիշտ ասած, քանի որ սիրում եմ արվեստի բոլոր ճյուղերը եւ բոլորը ստացվում են ինձ մոտ, բացի նկարչությունից, նկարչության մեջ եմ դժվարանում, սակայն նացացի մեջ ես ինձ տեսնում եմ եւ համոզված եմ, քանի որ սա ինձ համար ուղղակի երազանք չէ, այլ նաեւ նպատակ է, կարծում եմ, որ կհասնեմ դրան, եւ ցանկանում եմ դառնալ մշակութաբան, եթե չստացվի, լրագրող եմ, շատ սիրում այդ մասնագիտությունը եւս ուղղակի, քանի որ Արցախում չկա ինձ մշակութաբան այդպիսի մասնագիտություն, ինձ համար նաև որպես երկրորդ մասնագիտություն պահում եմ լրագրությունը, եւ օտար լեզուն եմ ավելի շատ ուշադրություն դարձնում հայոց լեզվին, դրանք ինձ անհրաժեշտ են հետագայում կարիերայի զարգացման գործում։ Ժամանակակից դեռահասները շատ հաճախ են մի քանի մասնագիտությունների մասին մտածում, որովհետեւ այնուամենայնիվ դրանցից մեկը կարելի է իրագործել, եթե մյուսները չստացվեն, պետք է ավելի հեռանկարային մտածել, որ այժմյան դարաշրջանի ավելի հետաքրքիր մասնագիտությունները դրանք են, եւ առավել ճիշտ կլինի, որ ընտրենք այդպիսի մասնագիտություններ, որ մեզ կյանքում հաճույք կպարգևեն, դրա համար էլ ընտրել եմ այս մասնագիտությունը։ Ինչպես հասկացա, դու թե առօրյայում, թե մասնագիտություն ընտրելիս կարևորագույնը համարում ես սերը, այն ամենի հանդեպ ինչ անում ես։ Եվ ավելի շատ է երկի մեջ, թե թատերականում, թե պարում, առավել շատ հայնասիրության թեման եմ գերադասում, եւ դա ինձ համար հաճելի է, երբ գովաբանում ենք մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդի պայքարը, մեր ժողովրդի ձեռբերումները, ընկալումները։ Քանի որ տարեմուտ է եւ որպես ամփոփում է տարին, չէ՞, անկախ քեզից մտածում ես այդ տարվա ընթացքում ձեռբերումների, սխալների եւ այլնի մասին, կցանկանայի ինքդ մի փոքր ամփոփես տարին քեզ համար ինչպես։ Այս տարի մի շարք հաջողություններ, հաղթանակներ ենք ձեռք բերել դպրոցում, ասմունքի մրցույթներում, թատերական խմբակում, բարի խմբակում։ Մեր բարի խմբով մասնակցել են գրանցիա փառատոնին եւ արժանացել ենք որպես լավագույն բար անվանակարգում հաղթող, մասնակցել ենք մշակութային խաչմերուկին, զբաղեցրել ենք երկրորդ տեղը։ Այս տարի մի շարք աշխատությունների մրցույթում ասմունքի ակտիվ մասնակցություն ենք ցուցաբերել, պարգևատրվել ենք պատվոգրերով, մասնակցել ենք հայասպետ մրցույթին, զբաղեցրել երկրորդ տեղը դպրոցի թիմով։ Մի երկու շաբաթ առաջ մտածում էի, որ այս տարի կարծես թե հաղթանակներս քիչ են, եւ կցանկանայի տարին եզրափակել որևէ մեծ հաղթանակով, եւ մի քանի օր հետո զանգահարեցի եւ ասացի, որ շարունությունս մրցանակային տեղ է զբաղեցրել, եւ դեկտեմբերի 10-ին մրցույթների ամփոփման ժամանակ ասացի, որ զբաղեցրել եմ երկրորդ տեղը, արժանացել եմ դիպլոմի եւ iPad-ի։ Ուրախ եմ դրա համար, քանի որ կարողացա այս տարի եզրափակել այսպիսի մեծ հաղթանակով, եւ քանի որ մոտենում է ամանորը, բոլորին շնորհավորեմ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ, ցանկանամ նրանց հաջորդ տարում մեծ ձեռբերումներ թե ուսումնականում, թե մշակութային առումով, կյանքի առումով, եւ թող այս տարում երազանքները եւ նպատակները մարդկանց իրականանան, իսկ մարդկանց երազանքների եւ նպատակների իրականացման հիմքում նախ եւ առաջ ընկած է հայ ժողովրդի իրադրությունը, մեր սահմանների իրավիճակը, եւ թող խաղաղության հաստատումով վերանան մեր ժողովրդի ցավերը։ Շնորհակալություն քեզ էլ, հաջողություններ, շարունակիր լինել նպատակասլաց, թող հաղթանակները անպակաս լինեն։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատենեկան ռադիոհանդեսն է, մեր լույսից ու ջերմությունից ձեզ ենք փոխանցում, որ դուք էլ ուրիշներին փոխանցեք, չէ՞ որ անչափ կարևոր է, որ նախատոնական այս օրերին լույսի ու ջերմության պակաս ոչ ոք չունենա։ Այժմ կարճատև երաժշտական դաթար ենք հայտարարում, մնացեք մեզ հետ։ Հիշեցնում ենք, որ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, վայելեցին գեղեցիկ երգ, իսկ հիմա ինչպես եվ խոստացել էինք, լսենք մեր զրույցը Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաներից եւս մեկի Մարիամ Վարդանյանի հետ։ Արդեն 5 տարի է, ինչ հաճախում է մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, հիմնական թատերական խմբակը։ Նախանցյալ տարի եմ ավարտել արվեստի դպրոցում Դաշնամուրի բաժինը, 7 տարի արդեն ինչ հաճախում է այնտեղ, սակայն ավարտել եմ, իսկ հիմա միայն պարապմունքը, որի ես հաճախում եմ, թատերական խմբակն է։ Մեծ հաճույք եմ ստանում այս խմբակից, որովհետև առօրյան այն կազմակերպում է շատ ավելի հետաքրքիր, շատ ավելի ուրախ անցնում էր օրը։ Մասնակցում ենք բազմաթիվ մրցույթների, թե քաղաքային, թե ընդհանուր, եւ մասնակցում ենք միջոցառումներին, օրինակ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը ամեն տարի ամեն տոնորի արդի բազմաթիվ միջոցառումներ է ձեռնարկում, եւ այդ միջոցառումների մենք ակտիվ մասնակցություն ենք ցուցաբերում, եւ դա հոգուտ մեզ է, քանի որ եւ մեր բանավորն ավելի լավանում, եւ մենք ուրախ ժամանակ ենք անցկացնում, եւ ծանոթանում ենք մարդկանց, ավելի մեծ հրճակ ենք ձեռք բերում։ Բացի այդ, ավելի մոտիկից եք երևի ծանոթանում արդեն ծանոթ ստեղծագործությունների, ինչեւ որ այլ է, երբ ընթերցում ես, եւ այլ երբ բեմադրություն է եւ դու մասնակցում ես։ Այո, օրինակ մենք բոլորս երևի լսած կանք Սաստանցարեր էպոսի մասին, իսկ այժմ մշակութային խաչվելուկ մրցույթի համար մենք պետք է բեմադրենք Սանասար եւ Բաղդասար Սաստանցարերի առաջին ճյուղը։ Այնտեղ ես իմ երկու ընկերների հետ, հատերական խմբակեր ընկերների հետ ցուցադրելու ենք Սանասար Բաղդասար ճյուղը, ես ինքս կատարելու եմ Ծովինարի դերը, ընկերուհիս Լինան կատարելու է հաղորդավարի դերը։ Իշտ էպոսը ես բազմից կարդացել եմ, հիմա դպրոցում եք ասում եք այս էպոսը, մանրամասը մենք սովորում ենք, բայց միևնույնն է, երբ բեմադրում ես, այդ ամենը զգում ես քո մեջ եւ հասկանում ես նրա էությունը։ Մայրամ, կերպար մարմնավորելու համար ինչ դժվարություն է լինում։ Կերպարը երբ քեզ տալիս են, սկզբում օրինակ ես շատ եմ անհանգստանում, միգուցե իմ մոտ ստացվի, շատ հարցեր են ծագում, սակայն առաջինը պետք է սիրես այդ կերպարը, պետք է քեզ տեսնես նրա մեջ, որ տեսնես կարողանալու ես արդյոք դու այդ բեմադրության մեջ այդ կերպարի դերը խաղաս, սակայն ամենակարևորը վստահությունն է, որ փոքր ինչ պակասում է իմ մոտ։ Ճիշտ է, բազում դերեր եմ կատարել, մի քանի անգամ հանդես եմ եկել միջոցառումներում, թեկուզ քաղաքային միջոցառումներում ներկայություն եմ ապահովում, սակայն միևնույն է, մի տեսակ անվստահություն կա մեջս, շատ եմ անհանգստանում դերը կատարելուց առաջ։ Երևի պատասխանատվության զգացումից է նաև, որ հայտնի այդ կերպարին լավ ներկայացնես, ըստ ժամանակի ներկայացնես։ Այո, այդպես էլ կա, գիտեք, շատ ժամանակ դու գիտես տեքստը, ինչ պիտի անես կամ ինչպես պիտի անես, սակայն երբ պետք է բարձրանաս բեմ եւ հանրության առջեւ այդ ամենը դու ցույց տաս, կատարես քո կերպարը, միևնույնն է, դա անհանգստություն ունեմ մի քիչ։ Բեմից հուզմունք մի տեսակել բնական է, որովհետև եթե դերասանի արվեստագետի սիրտը չի բախվում այդ պահին, այլևս ինչ դերասան, դա նորմալ է, իսկ նորմալ է, բայց օրինակ ես երբ մասնակցում եմ ասմուկի մրցույթին, ես միջև բեմ բարձրանալը շատ եմ անհանգստանում, մտածում եմ նույնիսկ որտեքսը կարող եմ մոռանալ, սակայն երբ բարձրանում ես, այդ հուզմունքը քեզ ավելի շատ է օգնում, դու կարծես թե ամեն ինչ սրտանց ես ասում, փորձերի ժամանակ երբ ասում ես, ես ինքս զգում եմ, որ մի քիչ սառն եմ ասում, այն ամենը ինչը ես նույնիսկ զգում եմ, ցույց չեմ տալիս, սակայն երբ անհանգստանում ես, մի տեսակ նույնիսկ այն հայրենասիրական բանաստեղծությունները, երբ դու արտասանում ես, ինչպես գիտենք հայ ժողովուրդը շատ տանջանքների է ենթարկվել եւ յուրաքանչյուր բանաստեղծություն տարբեր գրողների մոտ կերպանի մեջ այդ ցավը լինում է, եւ երբ դու հուզված ես լինում, այդ ամենը քեզ մոտ ավելի հեշտ է լինում, բայց դեռ միևնույնն է, երբ բարձրանում եմ բեմ, առաջին նախադասությունից հետո արդեն հանգիստ եմ իսկում։ Մայամ, այն ինչով է սիրում զբաղվել ընդհանրապես Առորիայում։ Առորիայում ճիշտ ասած բոլոր արվեստի ճյուղերում վաղեմ, սիրում եմ զբաղվել այդ ամենով, ճիշտ է, չեմ հաճախում նկարչության բարի, միայն հատերականն եմ ասացում, նկարչություն բար երկ, չեմ հաճախում այդպիսի խմբակներ, բայց միևնույնն է, շատ սիրում եմ եւ տանը զբաղվում եմ, ճիշտ ասած դպրոցում 9-րդ դասարանում եմ սովորում, ավարտական քննություններ եմ մոտենում եւ հիմնականում Առորիայում այլ որևէ ճյուղով զբաղվելու ժամանակ նույնիսկ չի լինում, դպրոցում սովորում եմ գերազանց, հիմա ուշադրությունս հիմնականում կիսամյակայինների վրա է, որ ես ուսում եմ դպրոցի գիտական ճյուղում ինձ ավելի լավ դրսևորեմ, այդ իսկ պատճառով հիմնականում այժմ չեմ զբաղվում այդպես։ Մասնագիտություն ընտրել ես։ Մասնագիտություն ճիշտ ասած ընտրել եմ, բայց տատանվում եմ մի քիչ, սկզբում ընտրել էի լրագրողությունը, սակայն ինձ այնպես չեմ տեսնում այդ ճյուղում, հիմա ուզում եմ ես ֆինանսներ բանկեր շարունակեմ, թվաբանության հետ աշխատեմ, դա ինձ ավելի շատ է դուր գալիս։ Հետաքրքիր է, որ մշակույթին այդքան մոտիկ մարդը կընտրի, թվում է թե չոր մասնագիտություն, չգիտեմ, ամենայն դեպս երևի կարողանալու ես համատեղել, ասեմ, թե չեմ պատրաստում արվեստի այս ճյուղը այսքան աշխատանքից հետո թողնել։ Օրինակ մանկապատանական ստեղծագործական կենտրոնում մեր ուսուցչուհին Տիկին Անահիտը շատ լուրջ այդ հարցերի մոտենում, մեծ կարևորություն է տալիս այս ամենին, նույնիսկ եթե մենք հիվանդ ենք լինում, նույնիսկ եթե մենք շատ օրեր չենք հաճախում խմբակ, միևնույնն է, եթե մի որևէ խնդիր է ծագում կամ միջոցառումների պետք է մասնակցել, անպայման ամեն զգուշացնում է, եւ հուսով եմ այդպես է կշարունակվի, քանի որ ամեն հարցում, նույնիսկ այն փոքրիկ միջոցառումներին հետագայում ես պատրաստվում եմ մասնակցել, չեմ ուզում թողնել արվեստի ճյուղը, քանի որ շատ այսքան մտերմացել եմ նրա հետ եւ շատ ինձ դուր է գալիս այս ամենը։ Մայամ, կա մի բան, որ կցանկանայիր ավելանալ, փոխվել հենց Շուշիում ձեր տարիքի երեխաների համար, դեռահասների երեխաների համար։ Ճիշտ ասած, այդպիսի բան չկա, հիմնականում աշխատում եմ ծուլության վրա, շատերն են ասում, որ շատ ընդունակ եմ, բայց ծուլությունս խանգարում է որևէ բարձունքի հասնեմ, ճիշտ է, տեղեր զբաղեցնում եմ կամ օրինակ հասնում եմ այն, ինչին ուզում եմ, բայց միևնույնն է, ծուլությունը ես զգում եմ, որի մեջ կա այդ թերությունը, եւ աշխատում եմ շտկել ամենայն դեպս։ Տարին Կարող ես հաջող համարել քեզ համար։ Այո, իմ կարծիքով այնինչ ես ուզեցել եմ հասնել, բայց միևնույն է կան այնպիսի բաներ, որին չեմ հասել եւ հուսով եմ, որ այս նոր տարում 2018 թվականին կհասնեմ այն ամենին, ինչ իմ առջև կդնեմ։ Շնորհակալություն քեզ, հաջողություններ նոր տարում եւ նույնպես կարող ես քո մաղթանքը հղել տարեկիցներիդ։ Նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ բոլորի գայիկ ամանորը եւ սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին, թող այս տարին բոլորի համար լինի բարձունքների տարի, հաջողությունների, հաղթանակների, խաղաղություն եմ ուսում, քանի որ հայ ժողովրդին ամենակարևորը դա է պակասում, թող սահմանին կանգնած զինվորը սկա նոր տարվա ջերմությունը եւ ուրախ դիմավորի, քանի որ մենք լսել ենք, որ նոր տարին ինչպես կդիմավորի ժամը 12-ին, այնպես էլ կընթանա ամբողջ տարվա ընթացքում, ուստի ցանկանում եմ երջանկություն, ուրախություն, թող բոլորն էլ արժանի կերպով դիմավորեն նոր տարին եւ այդպես էլ անցկացնեն։ Հուսապուտուտն է եթերում, շարունակում ենք նախատոնական եթերաժամը։ Մեր շուշի այցելության օրը հանդիպեցինք նաև Նարեկացի արվեստի միության տոնորեն Հայկ Պապյանի, ով ամփոփեց անցնող տարին մշակութային այս կենտրոնի համար։ Նարեկացի արվեստի միությունը այն կրթամշակութային օջախներից է, որտեղ նույնպես երեխաները հաճախում են տարբեր խմբակներ, սովորում միասին աշխատել, միմյանց ստեղծածով ուրախանալ։ Մի տարի արդեն փաստորեն ղեկավարում եմ այս օջախը։ Կարծում եմ, որ դեռ շատ ծանր աշխատանք է սպասվում, որովհետև մենք իմ կարծիքով դեռ չենք վերականգնել այն հին նորակացին, բայց մենք չպետք է հինը վերականգնենք, մենք պետք է նորը ստեղծենք։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, որ եթե մենք կարողանանք ինչ-որ որակյալ բան ստեղծենք, այն ժամանակ մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Իսկ եթե մենք ասենք սկսենք դոփել տեղում, փորձել ինչ-որ լավը ցույց տալ, անգամ մի լավ բան ցույց տանք, հետո մեխանիզմներ են պետք, որոնք որ հնարավորություն կտան ինչ-որ մի օջախի, չեմ ասում վերականգնման, ես չեմ կարծում, որ նարեկացին կանգնել է իրեն աշխատանքի մեջ, պարզապես դպրոցներն են շատացել, օջախներն են շատացել, եւ ինքը իր յուրովի ինչ-որ ուղղությունը ունի, սա փառք է իմ պատկերացմամբ, որովհետեւ մոտեցումների տարբերություն երեխաների իհարկե դժվարության 21-րդ դարում բոլորը արդեն ինտերնետի դարում են, մենք հազիվ իրենց կարպետի մոտ ենք վերում, հազիվ ինչ-որ կավի մոտ ենք վերում, հազիվ փորձում ենք ինչ-որ մի ներկայացում ցույց տանք կամ ինչ-որ հին արվեստ ցույց տանք, իրենց համար սա ինչ-որ անսովոր բան է, չեն ուզում, բայց կան ամեն դեպքում ինչ-որ մի քանակություն կա, որը ձգտում է սրան, իսկ սա արդեն մեծ բան է, էլի։ Երևի դժվարությունները հենց դրա հետ են կապված, որ գայթակղությունները ժամանակակից երեխայի համար չափազանց շատ են։ Ժամանակաշրջանը եւ ժամանակն է շատ թրիչքային, ոչ մեկ չի ընկալում, ինչպես կարելի է երկար այսքան ժամանակվա մեջ ստեղծել մի կարպետ կոմպյուտերով, գծում են, շշուտ ուզում են, շշուտ վերջացնեն, գնան։ Այս պարագայի մեջ չենք կարող ստիպենք իրեն, մենք կարող ենք համոզենք, ինչ-որ մի լավ բան ցույց տանք, որ իրենք դրան ձգտեն, բայց դա շատ բարդ process է իմ կարծիքով, որովհետև այս ինտերնետը իրանց քաշում է, բնական է, որ քաշում է, բայց տեսեք, փորում են, երկում են, կարպետ են գործում, շատ բարդ է, բայց հնարավոր։ Երեխաները իրենք միշտ ինչ-որ մի հավատ ունեն, իրենց հնարավոր չի խոփել, ասենք իրենց կարելի է ինչ-որ բաներ ասել, բայց իրենք իրենց հետևությունը անում են։ Երևի շատ բան ունենք սովորելու իրենցից հենց այդ առումով, անկեղծության, ավելի լավին հավատալու։ Պարզապես պետք է ցույց տալ, օրինակ հնարավոր չի, չէ՞, ասենք երեխային ստիպել դառնալ նկարիչ, ստիպել, կարելի է ստիպել նկարել, բայց ստիպել նկարիչ դառնալ հնարավոր չի։ Դրա համար ասում, կարելի է շատ բաներ ստիպել, բայց կարելի է ցույց տալ, ուղղություն տալ, երեխան ինքը իր ընտրությունը կկատարի։ Շնորհակալություն, եւ քանի որ հանդիպեցինք նոր տարվա նախաշեմին, ձեր բարեմաղթանքը նույնպես։ Իմ բարեմաղթանքները շնորհավոր ամանորով ծնունդ բոլորին, եւ հուսով եմ, որ 2018-ին ինտերնետը մեզ այդքան հեռու չի տանի, մի քիչ հետ կբերի։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Լուսապտույտ մանկապատանական ռադիո հանդեսն է։ Համոզված ենք, որ բոլորդ նախատոնական բարձր տրամադրություն ունեք։ Ձեզնից ոմանք արդեն զարդարել են տոնածառն ու բնակարանը, իսկ մենք սիրով բացում ենք մեր ռադիոհանդեսի 3-րդ էջը եւ կպատմենք ամանորյա ամենավառ կերպարի Ձմեր Պապիկի մասին։ Ձմեր Պապի, ինչու՞ ես գալիս։ Երեխաները ամանորի տոնին առաջին հերթին ակնկալում են գեղեցիկ նվերներ եւ հեքիաթային հրաշքներ։ Այդ հրաշքներից մեկը Ձմեր Պապն է։ Իսկ ինչպես է այդ հերոս կոչվում տարբեր ազգերի մոտ։ Հայաստանում փոքրիկներին հյուր է գալիս Ձմեր Պապը կամ Կաղանդ Պապը։ Նա հագնում է կարմիր մուշտակ ու կարմիր գլխարկ։ Ռուսաստանում փոքրիկներին նվերներ է բերում Ձմեր Պապը։ Նա զառամյալ ծերուկ է, ունի մինչև գոտկատեղ հասնող երկար սպիտակ մորուք, հագնում է կարմիր վերարկու և կարմիր գլխարկ, և նրա նվերները գտնվում են ուսին գցած պարկի մեջ։ Ըստ սլավոնական լեգենդների, Ձմեր Պապը իր թոռնուհու Ձնանուշիկի հետ ապրում է անտառի խուլ անկյունում և ամբողջ տարվա ընթացքում կարդում է երեխաների նամակներն ու նվերներ պատրաստում նրանց համար, որպեսզի ամանորի գիշերը բաժանի փոքրիկներին։ Բելոռուսական Ձմեր Պապը բացի կարմիր մուշտակից ունի նաև արծաթագույն կապուտ և սպիտակ մուշտակներ, նրան նաև անվանում են Զյուզիա։ Ուկրաինայում բացի Ձմեր Պապիկ Ձնանուշիկից կա նաև Սուրբ Նիկոլայը, որի տոնը նշում են դեկտեմբերի 18-ին, լույս 19-ի գիշերը։ Այդ գիշեր նա երեխաների բարձի տակ է թողնում քաղցրավենիքով լի փաթեթներ։ Անկարգ և չար երեխաները իրենց բարձի տակ առավոտյան գտնում են ուրենու ճպոտներ։ Ի տարբերություն Ձմեր Պապիկի, Սուրբ Նիկոլայի մորուքը կարճ է, նա սպիտակ հագուստ է կրում։ Երեխաների մոտ նա գալիս է գիշերը պատուհանի միջով։ Բելգիայում և Լեհաստանում ամանորի հեքիաթային հերոսի անունը Սուրբ Նիկոլաս է։ Այս երկրներում Սուրբ Նիկոլասի տոնը նշում են դեկտեմբերի 5-ից 6-ը։ Նիկոլասը նվերները տանում է տները և դրանք տեղավորում երեխաների կողմից հատուկ պատրաստված գուլպաների կամ երկարաճիտ կոշիկների մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում և Ավստրալիայում Սուրբ Ծննդյան ամենասպասված հյուրը Սանտա Կլաուսն է։ Ձմեր Պապի հետ համեմատած նա ավելի երիտասարդ է։ Ի տարբերություն Ձմեր Պապի, նա մուշտակ չի ակնում, այլ նրա հագուստը բաղկացած է կարճ կարմիր բաճկոնից և տաբատից։ Գլխին կարմիր գլխարկ է, իսկ աչքերին փոքրիկ ակնոց։ Ավստրալիացի Սանտան հագնում է կարճ տաբատ և վերնաշապիկ։ Չէ՞ որ Ավստրալիայում նոր տարին ամռանն է լինում։ Սանտան ճամփորդում է հյուսիսային եղջերուններին լծած սահնակով էլֆի հետ միասին։ Նա նվերները դնում է տոնածառի տակ, ինչպես նաև բուխարիի վրա կախված գուլպաների մեջ։ Սանտան տուն է մտնում ծխնելուզի միջով, ապրում է նա Լապլանդիայում, որտեղ ամբողջ տարին էլֆերի հետ միասին պատրաստվում է հերթական ամանորի, կարդալով երեխաների նամակները և նվերներ, պատրաստելով նրանց համար։ Պիեր Նոելը Ֆրանսիայի Ձմեր Պապն է, թարգմանաբար նրա անունը նշանակում է Սուրբ Ծննդյան Հայր։ Պատմում են, որ նա տեղաշարժվում է իշու հեծած, իսկ Սուրբ Ծննդյան նվերները տանում է մի մեծ կողովի մեջ լցրած։ Պիեր Նոելն ունի իր չար կրկնօրինակը՝ Պիեր Ֆուետարը, որ երեխաների նվերների փոխարեն ճիպոտներ է նվիրում։ Պիեր Նոելը տուն է մտնում բուխարու ծխնելուզի միջով և նվերները տեղադրում է բուխարուց կախված գուլպաների մեջ։ Յոլուպուկին Ֆինլանդիայի երեխաների Ձմեր Պապն է։ Իր տարօրինակ անունը նա ստացել է այծիկին լծած սայլով տեղաշարժվելու պատճառով։ Ֆինական Ձմեր Պապը հագնում է կոնանման կարմիր գլխարկ և կարճ կարմիր մուշտակ։ Նրա կողքը միշտ պտտվում են օգնական թզուկները։ Յոլուպուկին շատ լավ լսողություն ունի և միշտ տեղյակ է, թե ինչ են ուզում երեխաները։ Նորվեգիայի և Դանիայի Ձմեր Պապը Նիսենն է, ամեն մի տուն ունի իր Նիսեն։ Նա փոքրիկ գաճաճ է, որը հագնում է կարմիր գործված գլխարկ։ Ահա և ավարտի մոտեցավ մեր տարվա վերջին թողարկումը։ Շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր հետևում էին մեր թողարկումներին։ Մեր այն տարեկիցներին, ովքեր իրենց մտքերն էին կիսում մեզ հետ։ Նաև այն մեծերին, ովքեր օգնում են երեխաներին գտնել իրենց տեղը կյանքում։ Թողամանորը խինդ ժպիտներ բերի։ Աշխատասիրություն, նոր գաղափարներ ու հաջողություններ։ Եվ որ ամենակարևորն է, խաղաղություն ամբողջ աշխարհին, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։